cho Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni moga-moga Gusti Allah mencukupi.